พระปฏิบัติท่านถือการฟังธรรมเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆคือฟังธรรมทางด้านปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมทั่วไปเพราะขณะที่ฟังนั่งฟังนั้นเป็นภาคปฏิบัติได้อย่างดียิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองเพราะเกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงเข้าไปสัมผัสภายในใจเป็นลำดับลำดับความรับทราบและทราบทั้งความหมายด้วยไปภายในตัวจิตที่รับทราบกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ขาดวรรคขาดตอนนั้นย่อมทำให้จิตลืมความคิดต่างๆซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิตแล้วก็เป็นกลายเป็นความเพลินต่อธรรมกลายเป็นความสงบลงไปได้หมายถึงผู้ที่ยังไม่เคยอบรมเลยจะนั่งฟังภาวนาฟังก็เกิดความสงบได้สำหรับผู้ที่เคยอยู่แล้วนั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งการฟังธรรมในการนั่งปฏิบัติกรรมฐานในขณะฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลายเพราะเราไม่ได้ปรุงได้แต่งท่านปรุงท่านแต่งให้เสร็จเมื่อหลักเมื่อธรรมท่านแสดงเข้าไปสัมผัสซึมซาบทั้งจิตใจให้เกิดความซาบซึ้งให้เกิดความสงบเย็นใจลงโดยลำดับถ้าจิตเกี่ยวกับทางสมาธิก็สงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่เราบังคับบัญชาให้สงบโดยลำพังที่เราภาวนาเพียงคนเดียวถ้าเป็นด้านปัญญาถ้าอธิบายไปในแง่ใดปัญญาจะตามท่านคือขยับตามท่านเรื่อยๆเพลินไปตามนั้นเหมือนกับท่านพาบุกเบิกท่านบุกเบิกให้เราก็ด้อมตามหลังท่านไปเพราะฉะนั้นขั้งพุทธการจึงเป็นพื้นฐานมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการฟังเทศทั้งพุทธการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศาสดาแล้วก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นผู้ฟังอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิใจเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันการฟังเทศจึงต้องได้รับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังต่างๆคนไปโดยลำดับบางท่านที่มีภูมิสายสามารถเรียกว่าประเภทอุปจิตัญญูวิปจิตัญญูคือผู้ที่จะสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วรองกันลงมาอย่างนี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแม้ในขณะนั้นยังไม่ได้สำเร็จหรือยังไม่ผ่านก็เป็นการขยับขั้นภูมิขึ้นไปครั้งนี้ขยับขึ้นไปทางครั้งนั้นขยับขึ้นไปหลายครั้งหลายผลก็ทะลุไปได้ญาติภาคที่มีจำนวนเท่าไหร่ที่ฟังเทศนั้นล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติผู้มุ่งต่ออัตตธรรมอย่างยิ่งไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันของเรานี้ซึ่งเทศผู้เทศก็รู้สึกจะเทศพอเป็นพิธีผู้ฟังก็ฟังเป็นพิธีไปเสียก็เลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีศาสนาเป็นพิธีมันก็เลยกลายเป็นโลกไปเสียจากศาสนานั่นแหละนี่ทางภาคปฏิบัติผู้ที่จะแสดงอาจแสดงธรรมให้ฟังตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมานั้นก็มีจำนวนน้อยไม่เหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งมีสาวกมากมายกายกองที่สำเร็จไปโดยสมบูรณ์แล้วการฟังธรรมจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลจึงฟังได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีจำนวนมากและสถานที่ที่บำเพ็ญก็สะดวกสบายเป็นในป่าในเขาในที่เงียบสงัด มาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติที่จะรู้จริงเห็นจริงดังข้างพุทธกาลก็มีจำนวนน้อยนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติที่สนใจต่ออรรถธรรมอย่างจริงจังเหมือนข้างนั้นก็มีจำนวนน้อยอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามผู้มุ่งต่อต่อธรรมฟังอัดฟังธรรมจากการปฏิบัติของครูอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาแล้วโดยดีนั้นย่อมมีผลประจักษ์โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันกับท่านพุทธการเราจะเห็นได้ในขณะที่ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงเรากำลังปฏิบัติอยู่ในจุดใดหรือมีข้อข้องใจในจุดใดขณะที่ฟังไปโดยลำดับแล้วก็เพลินไปเป็นผลเป็นประโยชน์ในขณะนั้นโดยลำดับพอจวนจะถึงจุดนั้นจิตจะจ่อทันทีเพราะนั่นเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะแก้ได้ทะลุกุโปร่งไปขณะที่ฟังก็รอท่านจะถึงที่นั่นท่านจะว่าอย่างไรครูบาท่านจะแก้ในจุดนี้ท่านจะแก้อย่างไรจิตจ่อของนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นท่านก็ผ่านไปเลยด้วยอุบายที่ท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเราก็ได้สติขึ้นมาทันทีรู้เขาคือเข้าใจในจุดนั้นทันทีก็เป็นอันว่าท่านช่วยแก้ในจุดนี้ผ่านก็ได้จุดหนึ่งจากนั้นเราก็ปฏิบัติโดยลำดับตามธรรมนาของขั้นปัญญานี้จะมีความคล่องใจโดยลำดับความคล่องใจที่จุดไหนนั่นแหละคือจุดของงานที่ปัญญาจะต้องพินิจพิจารณาทำงานอยู่โดยลำดับขณะฟังธรรมเป็นขณะที่แก้กิเลสไปในตัวของภูมิปฏิบัติได้มากได้น้อยหากได้ไปเรื่อยๆครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลแม้จะช้าจะเร็วต่างกันอยู่บ้างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะรู้จะเห็นในขั้นพุทธการท่านมุ่งต่อการถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวหรือจะแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่า 90% ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีบวชเพราะเป็นพิธีหรืออะไรๆอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีในขั้นนั้นต่อมาก็ค่อยเลือนลางค่อยจางไปเป็นธรรมดาการฟังเทศน์ในด้วยภาคปฏิบัติคือกำลังนั่งฟังอยู่ในขณะท่านแสดงธรรมนั้นมันเป็นความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผู้ฟังแต่ละท่านที่ต่างองค์ต่างสนใจหรือต่างคนต่างสนใจถึงไม่กำหนดไม่สำคัญกับเวลาว่าท่านเทศนานหรือไม่นาน 2-3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คำนึงถึงเวลาม ีแต่ความรู้กับจิตคนมีแต่สติกับความรู้กับธรรมที่สัมผัสในขณะที่ท่านเทศเท่านั้นมีเท่านั้นเรื่องเวลาไม่มาสนใจแม้ที่สุดร่างกายไม่ทราบมันเจ็บมันปวดหรือไม่เจ็บมันปวดมันไม่ปรากฏมีแต่ความรู้เด่นอยู่โดยลำดับในขณะที่ฟังท่านว่าอะไรความรู้มันก็ทราบความหมายไปโดยลำดับความทราบความหมายของธรรมนั่นแหละเป็นความเพลิดเพลินของจิตในขณะฟังนอกจากนั้นจุดใดที่เรากำลังสงสัยท่านก็เทศไปจุดนั้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นมามีเรียกว่าได้ผลอันหนึ่งจิตเป็นพิเศษนอกจากได้ผลเป็นความสงบเย็นใจที่ได้ผลเป็นความคล่องแคล่วของจิตที่ขยับตามท่านแล้วยังได้ผลในขณะที่เราสงสัยอยู่ท่านแสดงผ่านไปเราเข้าใจแล้วผ่านไปได้ในจุดนั้นน่ะจากนั้นก็ออกไปบำเพ็ญอยู่โดยลำพังตนเองเมื่อได้รับการอบรมจากท่านแล้วต่างองค์ต่างหาที่หลบซ่อนไปบำเพ็ญโดยลำพังตนเองผู้ใดอยู่ในภูมิใดก็เร่งในภูมินั้นของตนเช่นภูมิสมาธิที่ยังไม่มีความแน่นหนามั่นคงพอก็เร่งและปัญญาก็พิจารณาในตามการที่เห็นสมควรไปโดยลำดับเช่นเดียวกันผู้อยู่ในขั้นปัญญาล้วนๆก็จะพิจารณาตั้งแต่ด้านปัญญาฟังเทศน์อยู่ตรงนั้นท ทำงานเพื่อการแก้การถอดถอนกิเลสฟังเทศน์ในหลักธรรมชาติแก้กิเลสภายในตัวในขณะที่พิจารณาเป็นความเพลิดความเพลินในงานของตนและผลของงานที่เกิดขึ้นแต่ชิ้นละอันนี้เป็นผลของงานที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสได้ทั้งนั้นโดยลำดับความเพลินในธรรมในธรรมจึงเป็นความเพลินที่แปลกประหลาดเพลินไม่อิ่มไม่พอและเพลินนั้นไม่มีความเศร้าโศกเคลือบแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลินในสิ่งทั้งหลายจิตใจถ้าฟังทางด้านปฏิบัติเข้าใจก็แสดงว่าฐานรับของจิตมีพอสมควรแล้วตามธรรมดาถ้าเราไม่มีฐานของจิตไม่มีอะไรเลยนี่ฟังด้านปฏิบัติจะเข้าใจได้ยากแม้แต่อาจารย์เองก็เคยไปฟังเทศท่านอาจารย์มั่นฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเวลาท่านเทศถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องกิเลสการถอดถอนกิเลสด้วยวิธีใดอาการใดฟังไม่เข้าใจเพราะฐานของจิตเราไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญโดยถ่ายเดียวแต่เวลาจิตได้อบรมไปโดยลำดับฟังเทศไปโดยลำดับไปเกิดความเข้าใจและทราบซึ้งจนกระทั่งจิตเรามีฐานในความสงบแล้วยิ่งไพเราะเพราะพริ้งทราบซึ้งตลอดเวลาในการฟังและจากนั้นก็ยิ่งมีความดูดดื่มหิวกระหายอยากฟังท่านเทศดีตลอดเวลาเทศละเอียดรอเทศทำขั้นสูงเท่าไรแม้ตนจะยังไม่เข้าใจในธรรมขั้นนั้นแต่จิตก็เพลิดเพลินไปตามก็หนึ่งมือจะเอื้อมถึงพระนิพพานอยู่แล้วในขณะที่ท่านเทศเป็นความเพลิดเพลินว่าถ้าพบไปตามรู้สึกว่ามันรื่นเริงภายในจิตใจเพลินไปตามพอท่านเทศจบลงแล้วก็เหมือนกับกระทะมาครอบหัวมองไม่เห็นเลยพยายามบึกบึนตะเกียบตะกายไปตามกำลังความสามารถของตนเวลามันไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจิตใจดังที่เทศเมื่อคืนนี้เวลามันโง่มันก็เหมือนจะไม่ฉลาดเลยเวลาหลงก็เหมือนจะไม่รู้เลยเวลาทุกข์ก็เหมือนจะไม่มีสุขอยู่ภายในตัวเลยคนทั้งคนจิตทั้งดวงไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกับถ่านเพลิงถ้าพูดถึงร้อนมันก็ร้อนเหมือนถ่านเพลิงพูดถึงดำมันก็ดำเหมือนถ่านเพลิงที่ไม่มีไฟแต่เพราะการชำระการบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ค่อยชำระขัดเกลาไปเรื่อยๆค่อยผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาความรู้ก็เกิดขึ้นความสาหร่ายก็มาพร้อมกันความสุขก็มาพร้อมกันกับความผ่องใสใจก็เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมองเห็นเรารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนก็มีเมื่อปฏิบัติเข้ามากๆก็อะไรๆก็พิจารณาไปหมดถึงโลกธาตุจะมากน้อยเพียงไรก็พิจารณาไปหมดปล่อยวางไปโดยลำดับด้วยการเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผลสุดท้ายแม้แต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็สักแต่ว่าธาตุมาขันธ์พิจารณาลงไปอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายนอกกายของเราก็อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันจนเข้าใจเรื่องภายในคือส่วนร่างกายได้อย่างชัดเจนกับสิ่งภายนอกใจก็ยิ่งมีความสว่างสวยเลยจากผ่องใสก็เลยกลายเป็นความสว่างสวยร่างกายของเราจิตแต่ก่อนก็เหมือนภูเขาทึบทั้งลูกนั่นแหละแต่เวลาจิตใจมีความผ่องใสมีความสว่างสวยแล้วมันแทงทะลุไปได้หมดร่างกายเหมือนไม่มีมีก็เป็นเงาเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งความรู้อำนาจแห่งความสว่างที่มันปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดภายในจิตใจเป็นประจำอยู่ภายในร่างอันนี้มองอะไรก็สว่างไปหมดเพราะจิตสว่างนั่นแหละตอนมีความอัศจรรย์นั่งที่ไหนก็ภูมิใจตัวเองอัศจรรย์ตัวเองคืออัศจรรย์จิตดวงนั้นนี่จิตดวงเดียวนี่แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างหนึ่ง และต่อมาเป็นอย่างหนึ่งค่อยเปลี่ยนสภาพมาเรื่อยๆด้วยการซักการพอกการปฏิบัติการบำรุงรักษาของเราจนกระทั่งถึงขั้นมีความสว่างสวายเกิดความอัศจรรย์ภายในตัวเองงานที่จิตขั้นนี้พิจารณาก็มีแต่เรื่องขันธ์เท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใดแม้แต่รูปซึ่งเคยพิจารณาเป็นการเป็นงานจริงๆแต่ก่อนมันก็ปล่อยนี่ถ้าว่าขันธ์มันก็ไม่ครบพอถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วรูปขันธ์มันก็ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์แต่ละอย่างละอย่างมันก็เป็นสภาพที่จะพิจารณารู้ได้เช่นเดียวกับรูปขันธ์หรือสภาวะธรรมทั่วไปไม่นอกเหนือไปจากวิสัยของสติปัญญาที่จะสามารถอาจรู้ได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่เสมอหรือด้วยการอบรมสติปัญญาให้มีความแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแบบสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับขันธ์อื่นคือรูปขันธ์รู้ได้ปล่อยได้เวทนาขันธ์รู้ได้เวทนาขันธ์นี่หมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตโอ้เกิดขึ้นภายในขันธ์ก็เข้าใจสัญญาขันธ์เข้าใจสังขารขันธ์เข้าใจแล้วขันธ์อันนี้จะละเอียดโดยลำดับจนกระทั่งรวมเข้าไปสู่จิตอันเดียวรูปอันหยาบก็รู้เท่าเวทนาอันหยาบเกี่ยวกับร่างกายรู้เท่าสัญญาที่หมายกับหยาบรู้เท่าสังขารคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรู้เท่าวิญญาณรับทราบสิ่งภายนอกรู้เท่าโดยลำดับนี่หดตัวเข้าไปเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวก็ต้องอาศัยอารมณ์คือสังขารความปรุงสัญญาที่แยกออกมาหมายนั่นแหละเป็นงานของจิตในขั้นนี้ก็ประสานเข้าไปสู่จิตดวงที่ผ่องใสดวงสง่าผ่าเผยนั่นทั้งจิตสอดรู้อาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไปปรุงดีปรุงชั่วกลางๆดับไปทั้งสิ้นดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนคือความค้นคว้าความทดสอบหรือความสังเกตของจิตเพื่อจะหาต้นตอมันเกิดจากตรงไหนมีเท่านี้เป็นงานของจิตนอกจากนั้นปล่อยหมดไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดพอจิตเข้าใจแล้วพอปล่อยวางแล้วจะเอาความหมายมาจากไหนจิตเป็นผู้ให้ความหมายว่านั่นดีนี่ชั่วเมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นทั้งความหมายตัวเองแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาแม้ที่สุดในเรื่องของขันมันก็ยังถอยมันปล่อยวางได้เหลือตั้งแต่ความรู้ที่ผ่องใสที่สว่างสวยอยู่ภายในจิตใจตายทั้งร่างก็เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้นี่ครอบหมดสว่างอยู่ภายในตัวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีความสว่างสวายอยู่เป็นประจำแต่ความสว่างสวายอันนี้ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วเราไม่ทราบว่าความสว่างอันนี้คืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยพบตั้งแต่วันเกิดมาว่าอย่างนั้นเลยแล้วทำไมจะไม่ติดคนเราทำไมจะไม่ชอบทำไมจะไม่รักไม่สงวนความไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ทำไมจะไม่เข้าทำไมจะไม่ว่าเป็นของมีค่ามีราคาทำไมจะไม่ว่าเป็นของอัศจรรย์ต้องว่าด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่เคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้บรรดาที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตจึงติดได้แต่เมื่อติดไปนานๆเรื่องของโลกมันเป็นอนิจจังเพราะอันนี้มันเป็นสมมุติสมมุติมันก็ต้องอยู่ในกฎอนิจจังเมื่ออยู่ไปนานๆคลองกันไปนานๆชมกันไปนานๆรักสงวนกันไปนานๆชอบใจกันไปนานๆมันก็ทำให้มีแง่คิดได้สิ่งที่จะให้มีแง่คิดก็คือความสงวนไม่ให้อะไรมาแตะต้องจิตดวงนี้เลยบางทียังมีปรากฏเป็นความเฉาๆขึ้นมานิดๆให้รู้ว่ามันเฉาขึ้นมาได้ยังไงเป็นข้อกังวลอันหนึ่งขึ้นมาตามขั้นของจิตแม้จะไม่มีมากก็ตามมีก็เรียกว่าทุกขเวทนาอันหนึ่งที่มันแทรกขึ้นมาจาก คือมันเกิดขึ้นมาจากความที่ว่าจิตเฉาๆหน่อยมีเวทนาของจิตไม่ใช่เวทนาของกายอยู่เฉยๆร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดก็ตามเวทนาของจิตแสดงความเป็นความสุขรื่นเริงภายในจิตดวงนี้ก็เป็นสุขเวทนาเวลาจิตมีความเศร้าหมองบ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้นอันละเอียดของจิตก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาความไม่สบายก็ไม่มากไม่มากก็ตามก็เป็นเวทนาอันหนึ่งถ้าเราสังเกตด้วยปัญญาก็ทราบนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องพิจารณาถึงจิตแบบนี้ทำไมแล้วมันทำไมถึงเฉาเนี่ยทั้งที่พยายามรักษาทำไมถึงเฉาเป็นเพราะอะไรถึงเฉาธรรมชาติอันนี้เป็นที่แน่ใจได้หรือว่าใสแล้วทำไมเฉาทำไมเศร้าหมองอยู่ได้เพียงปรากฏนิดหนึ่งก็ตามก็ให้เห็นประจักษ์พยานว่าอันนี้ไม่เป็นของเที่ยงไม่เป็นของแน่ใจพอที่จะนอนใจตายใจได้นั่นแหละเป็นปัญญาเราจึงจะปักเข้าไปตรงนั้นนี่มันเป็นอะไรแน่นี่มันจึงเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็แสดงว่าไม่แน่ใจหรือไม่ไว้ใจกับความสว่างสวยความอัศจรรย์อันนั้นจึงต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งทีเพราะมันไม่มีที่จะพิจารณามันหมดทีนี้พอจ่อปัญญาเข้าไปตรงนั้นสติเข้าไปตรงนั้นกำหนดว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันแน่กำหนดดูเข้าไปดูเข้าไปการดูของสติปัญญาขั้นนี้ดูจริงๆไม่ได้มีความเผลอความทั้งไปพลาดไปไหนเลยดูอะไรเป็นงานอันนั้นจริงๆทำเป็นทำกำหนดอะไรเป็นอันนั้นเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาเมื่อนำมาใช้ในจุดนี้ทำไมจะไม่ได้ผลอย่างรวดเร็วเพราะเป็นขั้นของสติปัญญาสมมติอยู่แล้วใช้งานในทางใดได้ผลมาหมดเมื่อใช้งานในจุดนี้ทำไมจะไม่ได้ประการสำคัญก็คือความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นทำให้สงสัยเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาจดจ่อดูสังเกตดูมันเป็นอะไรแน่อันนี้นี่แสดงว่าจุดนั้นเป็นเป้าหมายของการพิจารณาหรือเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปพอพิจารณาลงไปเท่านั้นไม่ได้นานอะไรเลยเพราะมันคอยจะแตกจะสลายไปอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราโง่เฉยๆพอกำหนดเข้าไปก็ไอ้เรื่องที่ว่าอัศจรรย์ก็สลายลงไปทันทีความว่าอัศจรรย์นั้นก็หมดไปความที่ว่าเศร้าหมองผ่องใสทั้งหมดไปพร้อมๆกันกับจุดนั้นที่สลายตัวลงไปนั่นสมมติขั้นสุดยอดแห่งสมมติขั้นสุดยอดแห่งกิเลสแห่งอาสวะท่านเรียกว่าอวิชชานี่แหละคืออวิชชาตรงนี้เองไม่มีอันใดเป็นอวิชชายิ่งกว่านี้ละเอียดละออมากที่สุดจนถึงขนาดว่าต้องหลงก็ได้ลืมตัวก็ได้เผลอไปได้ทีนี้เมื่อความอัศจรรย์ของสมมุติอันนี้สลายลงไปแล้วสิ่งที่เป็นนิมิตไม่ต้องถามศาสดาจันทร์เหนืออันนี้สักเท่าไหร่ศาสดาของโลกเป็นผู้เหนือโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดพระสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐสุดท่านประเสริฐสุดเพราะจิตดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากเครื่องหุ้มห่อมีความสว่างสวยหรือความโปร่งใสนี้เป็นต้นเมื่ออันนี้สลายออกไปแล้วนั่นก็แสดงตัวเต็มที่ตามธรรมชาติของตนนั่นแหละความประเสริฐของท่านท่านประเสริฐที่ตรงนั้นอันนั้นจึงเป็นความประเสริฐแท้โดยไม่ต้องในระมัดระวังรักษาไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องติดไม่ต้องสงวนไม่ต้องรักษาไม่ได้เหมือนอันนี้ท่านสว่างสวยอันนี้ในระมัดระวังรักษาเป็นความกังวลอยู่ตลอดเวลากังวลตามขั้นของจิตแม้จะไม่มากก็มีอยู่นั้นสุขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นทุกขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นขั้นของสมมติสมมติต่อสมมติก็ตามกันมาถึงกันได้พอสมมติอันละเอียดนี้สลายลงไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏและพระอรหันต์ท่านจะเสวยสุขเวทนาภายในจิตของท่านเหมือนอย่างที่เคยเสวยสุขเวทนาเวทนามาทั้งหลายเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นเครื่องยืนยันในตัวเลยเวทนาเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดจิตดวงนั้นพ้นจากสมมติแล้วจะเป็นเวทนาเหมือนอย่างสมมติทั้งหลายนี่ไม่ได้เหมือนอย่างจิตทั่วไปนี่ไม่ได้แล้วก็มีข้ออันหนึ่งที่แสดงขึ้นในหลักธรรมว่า นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขของพระนิพพานนั้นไม่ใช่ความสุขอย่างโลกนี้ที่จะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วหายไปเป็นความสุขที่มีอยู่ดั้งเดิมกับธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเท่านั้นจึงไม่จัดว่าเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาก็ต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยกันหมดอันนั้นไม่เป็นเวทนาจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาใดๆทั้งหมดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำลายได้เลยขั้นพ้นจากทุกขั้นที่พ้นจากสมมติเป็นอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐในจุดนี้เองแล้วนำธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้สอนโลกไม่ออกจากจุดใดหรือไม่ออกจากอันใดหมายออกจากความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นแสดงธรรมมาอันนี้เป็นของจริงเต็มส่วนถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงธรรมออกทางสอนโลกก็ต้องเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังนี่ผู้รู้จริงเห็นจริงนำออกแสดงจะผิดไปที่ตรงไหนตนเป็นผู้ปฏิบัติมาเองทั้งวิธีปฏิบัติก็รู้แล้วผลก็ได้รับอย่างกระจัดใจเมื่อนำออกทั้งเหตุทั้งผลจะแดงแก่โลกจากความจริงอันนี้จะผิดไปไหนนี่แหละที่พระเจ้าสั่งสอนโลกได้ผลเป็นที่พึงพอใจได้มากมายยิ่งกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นผู้เห็นนี้เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธวิสัยนี่มีอุบายวิธีต่างๆที่สั่งสอนโลกได้กว้างขวางมากมายและสาวกท่านก็สามารถลองจากพระพุทธเจ้าลงไปอีกเพราะรู้ความจริงจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่กว้างขวางเพราะเป็นสาวกวิสัยเป็นวิสัยของสาวกหนึ่งวิสัยพระริเจ้าต้องผิดกันเป็นธรรมดาแม้จะถึงความบริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามความสามารถที่จะนำทำในแง่ต่างๆออกมาสอนโลกนี่ต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาความสามารถฉลาดรู้ของตามวิสัยของผู้นั้นนั้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ของเราตัวอย่างท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นการแสดงธรรมนี้ไม่มีใครเท่าที่ผ่านมานี้จะเหมือนท่านอาจารย์มั่นบางนี้ความฉลาดแหลมคมการแสดงออกในแง่ต่างๆของธรรมทันกับผู้ฟังคือทันกับกิเลสของผู้มาศึกษาอารมณ์เพราะฉะนั้นกิเลสจึงต้องหลุดลอยไปเรื่อยๆจากการสดับกับฟังกับท่านนี่ผิดกันอย่างนี้เพราะผู้หนึ่งรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดออกมาจากความจริงผู้ฟังก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าใจตามหลักความจริงนั่นเลยไม่ผิดเพี้ยนไปที่ไหนนี่ไม่ได้แบบงูปลาปลาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกันเจ้าของปฏิบัติมาของดุ่มๆนอนๆงูๆปลาๆสั่งสอนคนอื่นจะเอาจริงเอาจังมาจากไหนพอเจ้าของหาความจริงไม่ได้สั่งสอนคนก็จริงไม่ได้ดิถ้าต้องงูปลาออกไปผู้ฟังก็ฟังงูปลาลูกๆงูปลาเลยมีทั้งงูปลาเป็นศาสนาเป็นคนผู้ปฏิบัติศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาให้งูก็งูจริงที่เห็นชัดปลาก็ปลาจริงประจักษ์กับใจเรานี่จะเป็นทำขั้นใดก็ตามให้รู้ประจักษ์กับเราทำเป็นสัจธิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเพศได้ก็ตามเพราะการจะทำมีเหมือนกันหมดไม่ยอมว่านักบวชและคารวะว่าหญิงว่าชายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทำเป็นของกลางส่วนเพศนั้นท่านพูดทำไว้ตามขั้นตามภูมิประกาศว่าผู้นี้เป็นเพศนักรบผู้ใดหน่าเพศนักบวชเว้นจากจิตบ้านการเดินทั้งหมดแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งยิ่งโดยไถ่เดียวแต่เมื่อเข้าสงครามแล้วไปนอนเฉยถ้าเข้าปืนแยวตายที่เฉยเนี่ยนี่บวชมาแล้วไม่ตั้งใจเพื่อปฏิบัติแต่ว่าเข้าสงครามมาก็เพราะกิเลสมันแทงเอาแทงเอาตายพิฆาตพิษหายเฮ้ยมันก็ผิดแปลกอะไรกับฆราวาสเขาดีไม่ดีสู้เขาไม่ได้การปฏิบัติธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งการรักษาเพศทั้งตัวนี่เป็นอีกอย่างมันคนละอย่างเนี่ยเรื่องกิเลสแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชฆราวาสแก้กันได้ทั้งนั้นถ้าจะแก้การแสดงธรรมของทั้งประการจึงผิดกันมากมายกับกองแล้วกับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงจริงดังที่อธิบายมานี้ผู้ฟังถึงใจทราบซึ้งถึงใจแล้วยังเป็นเชื้อหรือเป็นเครื่องหนุนพลังจิตใจเราให้มีแก่จิตใจเราที่ปฏิบัติตามอีกด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสความถึงจิตถึงใจจากการฟังของท่านเป็นหลักสำคัญเราก็เป็นเครือญาติของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องว่าสมัยโน้นสมัยนี้สมัยโน้นรู้สมัยนี้ไม่รู้สมัยโน้นคนปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานสมัยนี้คนไม่บรรลุเราจะไปคิดอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการส่งเสริมกิเลสสมัยโน้นท่านก็สอนคนมีกิเลสกิเลสมีประเภทเดียวกันกับพวกเราและสมัยโน้นท่านก็สอนคนให้แก้กิเลสแล้วเราก็แก้เหมือนสมัยโน้นแก้กิเลสตัวไหนตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกันกิเลสสมัยโน้นแค่ด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อปฏิบัติในครั้งโน้นผิดกันที่ตรงไหนและจะมีการมีเวลามีสถานที่ที่ตรงไหนไม่มี อยู่ที่ใจของเราถ้าจะทำไม่มีการสถานที่อยู่ที่เราด้วยกันถ้าจะทำคืออะไรทุกสมุทัยนี่เป็นฝ่ายจิตกั้นมรรคคือข้อปฏิบัตินี่เป็นฝ่ายบุกเบิกนิโรธเป็นเครื่องดับทุกเมื่อบุกเบิกได้เท่าไรด้วยมรรคจิตนิโรธก็ดับทุกประเดิมดับไม่มีเหลือภายในจิตใจเช่นเดียวกับขั้นพุทธกาลนี่ให้ย่นเข้ามาตรงนี้เราจะไปคิดว่าการนั้นการนี้เป็นการที่ทำให้เราท้อถอยใจนี่เป็นอุบายที่เดชสอนเราอีกเราจะไม่รู้เท่าทันที่เดชแล้วจะคลานไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวให้เอาธรรมมาเป็นเครื่องมือดังที่สอนเรื่องนี้แล้วเราจะมีปัญหาในขั้นพุทธการกับขั้นนี้เหมือนกันสำคัญที่ผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นอันนี้เป็นที่ว่าเป็นที่แน่ขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้